kapela ze wsi Warszawa i okolice, mazowieckie okolice Warszawy, Ejtek Burski synie, no i świetny wokal Madzi Sobczak z Lublina. A my przeniesiemy się po sąsiedzku do Ostrołęki, okolic Ostrołęki i troszkę dalej, Kurpsie. I tutaj będzie ciekawa rzecz, mianowicie formacja Village Collective. Może trochę zapomniana, ale to był jeden z pierwszych takich polskich bandów, który zaczął grać muzykę klubową, etniczną, ale nie bazującą na roots reggae czy bangrach, chociaż to oczywiście bardzo szanuję, ale na naszych rodzimych brzmieniach. I może w takiej skali światowej to nie była jakaś wielka rewelacja, natomiast w polskim wydaniu był to rzeczywiście strzał w dziesiątkę. Mówisz, że okolice Ostrołęki, że coś ciekawego. Muszę powiedzieć, że w okolicach Ostrołęki nie ma nic ciekawego, chyba że droga na Ostrołękę. No i właśnie ta droga na Ostrołękę będzie teraz. Wspaniały głos Weroniki Grozdew i utwór Powziwaj Ziatreczku. Znaczy, to nie jest dokładnie Ostrołęka, ale te okolice. taki właśnie elektroroots w 2006 roku wydała formacja Village Collective, która w dużej mierze bazowała składem na kapeli ze wsi Warszawa. Był to bardzo fajny eksperyment. Nie wiem, co się w tej chwili dzieje z tym projektem, ale myślę, że to jest ta sama liga, co na przykład Dubioza Collective czy Szukar Collective. Także dobrze, że taka płyta się w Polsce pojawiła. Tak, tak myślę, bo to było takie rzucenie tej takiej no trudnej muzyki ludowej z tej płaskiej części Polski w taki nurt właśnie bardziej klubowo-dyskotekowy. Było to bardzo udane moim zdaniem. No właśnie i teraz pytanie do ciebie, Ziutku, i do słuchaczy, bo okładka, no powiedzmy, niewymyślna. I nie obiecywałbym sobie wiele akurat, gdybym na to spojrzał w sklepie, a muzyka, no powiedzmy, intrygująca. Zgadza się i tak mówię, no fajnie by było jakoś odświeżyć ten projekt. Tak, i teraz śpieszę z pytaniem, mianowicie, może nie musisz odpowiadać natychmiast, pogramy sobie, ułożysz wszystko w głowie, przypomnisz, chodzi o płyty folkowe, które no, były dla ciebie największym odkryciem, po prostu jakimś taki strzał między uszy, coś, co po prostu no, powaliło. Cię, tak, powaliło. Wcisnęło w fotel, o. Proszę? Co, można powiedzieć, wcisnęło w fotel. O, właśnie. Od razu powiem, że dla mnie to nie były płyty Osjana, bo no, wiedziałem, że taka formacja jest, szukałem płyt i dopiero wtedy usłyszałem. Wiele innych zespołów również poznałem w ten sposób, ale któregoś dnia, przechodząc obok księgarni, kiedyś płyty się kupowało także w księgarniach, zobaczyłem płytę Kwartetu Jorgi, którego w ogóle nie znałem. Ta płyta zniknęła z półek w ciągu 15 minut, jak się potem okazało, ale kupiłem, przyniosłem do domu, usłyszałem i usiadłem. To była pierwsza płyta, a potem druga płyta tego zespołu, kompletnie różna, również była powodem takiego muzycznego zaskoczenia i oczarowania. W związku z tym, że już się wyspowiadałem z tego, patrzę na ciebie, patrzę na słuchaczy i czekam na odpowiedzi, bo być może jakieś inne płyty, które później już mnie w ogóle tak nie bawiły, dla kogoś były, no, bo właśnie takie, teraz się mówi, kultowe. No Kwartet Jorgi był kultowy, zwłaszcza, że to był najmniejszy kwartet świata, bo grał ich trzech najczęściej. Tak. A my wracamy w klimaty warszawskie, ale nie podmiejskie, tylko stricte miejskie. Formacja Chess Band to jest jedna z moim zdaniem najfajniejszych formacji, która kultywuje folklor warszawski w taki bardzo, bardzo, bardzo twórczy sposób. Tutaj dużo tak zwanego flow, jak to się teraz mówi modnie, wprowadza Paprodziad z formacji Wonky One, ale posłuchamy sobie utworu Ringeraja, który jest połączeniem folkloru warszawskiego z dzisiejszymi klimatami. Żałował ciastek ni herbaty, a ona miała mięgrenę. On jej nie żałował ciastek ni herbaty, a ona miała mięgrenę. Miała Parysa co pasu baranki, zim Menelaja zdradzała. Zim też chodziła ciągle na randki, z nim się bawiła, szalała. Też chodziła ciągle na randki, z nim się bawiła, szalała. Porwał więc Parys piękną Helenę, choć urągali rodzice. Parys łachmyta, dziwkie szarpany, zamknął ją w troi w Afryce. Parys łachmyta, dziwkie szarpany, zamknął ją w troi w Afryce. Menelaj swoje kamraty i zaiwania pod troje. Świszczą szrapnele, huczą granaty, a Paryż wciąż robi swoje. Świszczą szrapnele, huczą granaty, a Paryż wciąż robi swoje. I byliby się sto lat tak troili, rzekł więc Menelaj, wybieraj. A Paryż na to znudziła mi się, więc ją se chamie zabieraj. A Paryż na to znudziła mi się, więc ją se chamie zabieraj. Sny wędrowniku, kiedy będziesz w Troi, pamiętaj po wszystkie czasy. Tam na wysokim wzgórzu stoi zamek warowny. Piękna Helena w nim straszy. Tam na wysokim wzgórzu stoi zamek warowny. Piękna Helena w nim straszy. No i mieliśmy tak zwane małe grandie, bo to nie było Ringeraja, tylko Menelaj, ale to jest równie dobry utwór, równie dobrego zespołu Chess Band. Bardzo serdecznie pozdrawiam ekipę. Tak, Wojtku, jak tam? Widzę, że zaniemówiłeś na chwilę. Zaniemówiłem, bo widziałem, że nie przejąłeś się moim pytaniem zbytnio o taką płytę, która ci wcisnęła w fotel. W związku z tym dam ci jeszcze szansę. Myślę cały czas. Natomiast daj mi jeszcze szansę, ponieważ w tej chwili mała przedsmak tego, co za dwa tygodnie. Jako, że za dwa tygodnie mamy o polskim folk metalu sobie tutaj porozmawiać, to dzisiaj utwór Kupalinka z pachnącej jeszcze farbą drukarską i tłocznią płyty Łysej Góry. Bardzo serdecznie ekipę pozdrawiam. Bye. A płyta ta znalazła się dzisiaj, a nie za 2 tygodnie, dlatego że Łysa Góra popełniła płytę akustyczną. To, co żeśmy rozmawiali o Skyforgerze swego czasu. Natomiast chciałem odpowiedzieć na to pytanie, bo czekałem na ten moment. Płyta, która mnie wcisnęła w fotel, za chwilę usłyszymy jeden utwór z tej płyty, a mowa o formacji Czaci Worba i płycie Szatrika. A dlaczego mnie ta płyta wcisnęła w fotel? A to dlatego, że ona brzmi tak jak autentyczna płyta z Bałkanów, natomiast muzycy są nasi rodzimi, tutejsi. I co ciekawe, przez środowiska cygańskie na Bałkanach zostali uznani za swoich. Mało tego, pamiętam kiedyś dyskusję na jednej z takich zagranicznych profili poświęconej muzyce etnicznej, kiedy jeden z bodajże węgierskich cyganów, łamaną angielszczyzną, próbował mi wytłumaczyć, że Marysia Natanson jest jak najbardziej cyganką. Ja mu tłumaczyłem, że jest od nas z Polski. I on nie chciał uwierzyć, ponieważ on uważa, że głos Maryśki wskazuje na to, że ona jest cyganką. No i na tym dyskusja stanęła. Skoro Chopin jest z Bułgarii, to ona prawdopodobnie jest cyganką. Dokładnie, dokładnie, tak. I z płyty Szatrika, która wcisnęła mnie w fotel nie tylko okładką, czyli takie fajne zdjęcie bezdomnego kota z Istambułu. Natomiast tutaj jest pełen przekrój muzyki bałkańsko-cygańskiej z różnych krajów, gdzie Maryśka naprawdę się mocno przyłożyła, żeby to brzmiało tak jak w oryginalnych językach. Ja tylko powiem, bo cały czas krążymy wokół Orkiestry Świętego Mikołaja, że nagrała również płytę z nimi. Tak jest, tak jest. Czyli to nasze środowisko. Świat jest mały, ale duży. No to Ziutek, usiądź spokojnie w fotelu i się go trzymaj. I jedziemy. Utwór tutaj akurat od rumuńskich cyganów. Trecut odoru Codrumia. Thank you. Czaci Worba, czyli szczera mowa w gwarze romskiej. Tak się właśnie tłumaczy to, a po warszawsku byś powiedział cacy gadka. Skocznie się zrobiło, zauważa jeden ze słuchaczy, ale Franciszek z Katowic napisał: mi obecna dekada muzycznie kojarzy się w folku najbardziej z warszawską orkiestrą sentymentalną. No i to jest takie pogranicze folku i do orkiestry sentymentalnej kiedyś wrócimy. Oni tak balansują między chanson a folklorem miejskim. Ja z klimatów warszawskich, tak jak mówię, najbardziej preferuję jazz band. Ostatnio trupę teatralną warszawiaki, którzy dali kapitalny koncert na Majówce, zaraz po Beskidiansach, a także nieistniejącą już kolumnę Zygmunta, kiedy oni wyciągnęli te szlagiery warszawskie w czasach, kiedy, tak jak mówię, nie było to jeszcze tak bardzo modne. Ale kolumna Zygmunta, to nie wiem, czy dobrze kojarzy. Dudy Juliana, tylko w wersji warszawskiej. I chyba z basistą z Żywiołaka, z Robertem Wasilewskim. Tak mi się przynajmniej wydaje. To nie było to. Ale jeśli już wspomniałeś o Żywiołaku, to za chwilę będzie Żywiołak. Dobrze. Będzie Żywiołak, bo to też jest kapela, która wstrząsnęła polskim folkiem, wstrząsnęła nową tradycją, wydała parę fajnych płyt, zmieniali skład miliard razy, popełnili swego czasu taką fajną epkę Muzyka psychoaktywnego Stolema i tam jest genialny utwór Idziemy z Kanią, ponieważ Robert w pewnym momencie sięgnął do tradycji kaszubsko-północnych, które mało były eksplorowane jakby w naszych folkowych klimatach, w naszej jakby scenie folkowej, za co mu cześć i chwała. A jednocześnie do tego utworu powstał bardzo fajny teledysk, taki właśnie w klimatach trochę ludowych, trochę miejskich, trochę urbexu, trochę folkloru, trochę mroku. No bo tutaj jednak Żywiołak trochę tą mroczną część folku poruszał. W związku z tym posłuchajmy sobie właśnie tego Idziemy z Kanią, a obrzęd ścinania Kani to też jest taki jeden z ciekawszych starodawnych obrzędów z Kaszub związanych z kupałą. ofiary, skakajcie, masz kary, tania do kata. Już nie polata, gdy cię zamiedzą, znów zakopiemy. Do białego rana tańcować będziemy. Świętobliwi ludzie baczliwi, patrzcie raz w roku na nasze dziwy. No i z powodu ścinania kani dzisiaj Antoniego chyba nie będzie. Nie było 2 tygodnie temu, dzisiaj też się nie zmieści, ale za tydzień chyba w większej dawce, żeby wyrównać. Tak, natomiast przechodzimy dalej i kolejny zespół, który bardzo wpłynął na polską scenę folkową, a jednym z takich jakby szerszych debiutów tego zespołu była Festiwal Nowa Tradycja. Mowa o zespole Dikanda. Myślę, że tutaj nie ma co specjalnie dużo mówić, bo większość fanów folku ten zespół zna doskonale. Zespół grywa bardzo dużo, co ciekawe, w Niemczech i no, reprezentuje naszą scenę folkową za Odrą. W związku z tym dzisiaj z płyty Devla Devla utwór tytułowy, a jeszcze Wojtek jedno słowo ma. No właśnie, być może to dziwne, ale zespół jest ze Szczecina, w związku z tym do Berlina ma 40 minut autostradą, do Warszawy parę godzin ładnych, a autostrady nie ma. Natomiast co najciekawsze w zespole Dikanda, to chyba to, że basista jest z okolic Zakopanego. Tak. Tak, zdecydowanie daleko tak. Ma do roboty. Grześka, bardzo serdecznie pozdrawiamy. I słuchamy Devla Devla. Obecna Dykanda to jest właściwie takie pogranicze world music i folku. I niech zgadnę, Ziutek, pewnie jakiś mieszkaniec Bałkanów łamaną angielszczyzną upierał się, że Dykanda jest stamtąd. Możliwe, muszę sprawdzić w mailach, ale jest to wielce prawdopodobne. Dykanda. Dykanda, a my przeniesiemy się też w płynące klimaty, ale w płynące dosłownie. Ponieważ formacja Hambauena, która działa w okolicach Sandomierza, ale generalnie wzdłuż nurtu Wisły się porusza, jest bodajże jedyną w Polsce, przynajmniej o takiej, jakiej słyszałem, kapelą, która reprezentuje folk flisacki. I kultywuje pływanie tratwami, flisy i tak dalej, i tak dalej. Tu Grzesiek Świca bardzo jakby zadbał o to, żeby takie coś było. Płyta Turururu została wydana już bardzo dawno temu i pod kątem muzycznym jest po prostu taką płytą folkową. Ale tu istotne jest właśnie to, że to jest mozolne zebranie folkloru flisackiego, co wcale nie było proste. No właśnie, i patrzę na płytę i zmieszanymi uczuciami, przyznam się szczerze, dlatego że Grzegorz, zwany Świcą, jest chyba jedynym kompetentnym człowiekiem u nas w kraju, który zajmuje się folkiem flisackim. Mało tego, że zbiera te pieśni, kultywuje, to jeszcze pływa czy spływa tratwami do Gdańska. Postać bajecznie kolorowa. Na co dzień mieszka w Sandomierzu. Pewnie widuje na co dzień ojca Mateusza. Ale powiedziałem mu, że... dlaczego powiedziałem? Dlatego, że najpierw się zwierzył, że pracuje nad drugą płytą. Więc powiedziałem mu wiele lat temu, że nie będę grał tej płyty, dopóki nie będzie następnej. I co? Lata mijają, a koleżka się obija. Także Grzesiu, jeśli słyszałeś, to czekamy. Natomiast teraz z dawnej już płyty Turururu utwór nie może być inny. Marysia i Flisak. Płynie Wisła, płynie, woda się kołysze, płacze moja Maryś, a ja nic nie słyszę. Płacze moja Maryś, a ja nic nie słyszę. zdoła, będzie zniedosięła. Nie płacz, Maryś, nie płacz, Maryś moja miła. Nie płacz, Maryś, nie płacz, Maryś moja miła. To ja jeszcze garść maili, które Państwo ślą. Witam. Niestety, odkąd audycja jest nadawana w nocy z czwartku na piątek, nie mogę uczestniczyć w niej na żywo. Dziś wyjątkowy wyjątek, ale zapewniam, że często słucham zapisy audycji. Pozdrawiam wszystkich starych bywalców, jak i mam nadzieję nowych słuchaczy, dla których jestem zupełnie nieznany, i oczywiście naszego redaktora, jak również pozdrawiam i gościa. A to pisałem ja, Metalo. Bardzo mi miło, pozdrawiam serdecznie. Takie rzeczy, stary słuchacz, nie rdzewieje, można powiedzieć. I jeszcze jako przedstawicielka ludu pracującego miast i wsi z koniecznością pobudki przed 6 rano, pewnie nie będę w stanie odbyć dzisiejszej nocnej podróży trójkowym osobowym w czasie rzeczywistym, ale już nie mogę się doczekać możliwości odsłuchania w późniejszym terminie. Pozdrawiam serdecznie i liczę na sporo pięknej muzyki dzisiejszej nocy. Katarzyna ze Szwecji. Śpi sobie tam spokojnie. Jeszcze Stefan z Mielca, ale to może na koniec, bo to naprawdę sążnisty mail. A my przenosimy się na chwilę jeszcze na Śląsk. I tutaj dwie formacje. Pierwsza z nich to Fifi Droki. Czyli bardzo pod prąd tą Wisłą. Tak, to trzeba spłynąć, to że potem wrócić właśnie. I lądujemy na Śląsku, formacja Fifi Droki. Bardzo ciekawe połączenie panka, folku, klimatów familokowych i takie szerokie podejście do folkloru śląskiego. A tu, żeby było ciekawiej, w utworze Utopce. I tu wytrawne ucho na pewno wyłapało, że była to fuzja śląskiego folkloru i kozacko-rosyjskiej zoriuszki. Ale otrzymaliśmy wiele pięknych ilustracji w sprawie flisaków. A flisacy, to rok moniuszkowski, przypomnę, że oprócz strasznego dworu również i mniejszych rozmiarów jedno- czy dwuaktowa opera Flisak. A od flisaków do szanciarzy i pływania na okrętach już naprawdę niedaleko i przed nami formacja Sąsiedzi. Też ze Śląska, tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie kolegę redaktora Kamila, głównego prowadzącego Folk24, który tutaj się również wokalnie i mandolinowo udziela w projekcie Sąsiedzi. Ciekawa to sprawa z tym Śląskiem, ponieważ tam szanty i takie morskie granie jest bardzo popularne. Słyszałem teorię, że to jest związane jeszcze z czasami kajzerowskimi, kiedy dużo Ślązaków pływało na okrętach Kriegsmarine w czasie I wojny światowej. Nie wiem, czy to prawda, czy to wymyślone teorie i na ile to miało wpływ, ale rzeczywiście te szanty na Śląsku są bardzo popularne. No, pewnie jak występują w Niemczech, to ktoś przychodzi i nie wierzy, że są z Polski. Tylko, zostawmy ten wątek. W każdym razie formacja Sąsiedzi, ja uważam, że jest mocno niedoceniona w polskim folku. Jest to bardzo fajny zespół, który łączy różne grania, bo i śląskie, i szantowe, i trochę folku morskiego, jeszcze parę innych rzeczy. I myślę, że warto zwrócić uwagę fanów folku na ten zespół, dlatego że wbrew pozorom on sporo robi w naszym folku, a jest jakby tak troszkę na bocznych torach. I warto by go na ten główny nurt wrzucić z powrotem. Z nowej płyty W kieszeni dolar, utwór pod tytułem Wyspa Nędzarzy. Powiedz mi, stary, czy legendę znasz o skarbach gdzieś na dnie? Powiedz mi, stary, czy tę mapę masz, gdzie nędzarzy wyspa jest? Portowe bajdy budzi skarb, co jest nie wiadomo gdzie. Pięć kufrów złota, łańcuch wiąże gdzieś na samym dnie. Powiedz mi, stary, czy legendę znasz o skarbach gdzieś na dnie? Powiedz mi, stary, czy tę mapę masz, gdzie nędzarzy wyspa jest? Sam król Francuzów posłał skarb ze złotem kufrów pięć. Nocą statek rozbił się o wyspy nędzarzy brzeg. Wyspy nędzarzy brzeg. Powiedz mi, stary, czy legendę znasz o skarbach gdzieś na dnie? Powiedz mi, stary, czy tę mapę masz, gdzie nędzarzy wyspa jest? Więc w górę kotwę chłopcy wraz i w górę łańcuch też. Jak znajdziemy chłopcy skarb, to odkujemy się. Odkujemy się. Powiedz mi, stary, czy legendę znasz o skarbach gdzieś na dnie? Powiedz mi, stary, czy tę mapę masz, gdzie nędzarzy wyspa jest? Hej, do ładowni pójdzie skarb, zaczniemy puszczać szmal. Sumować w każdym porcie i kupować co się da. Kupować co się da. Powiedz mi, stary, czy legendę znasz o skarbach gdzieś na dnie? Powiedz mi, stary, czy tę mapę masz, gdzie nędzarzy wyspa jest? Obkupi się nasz stary fest, załoga zresztą też. Panienki huśtać, suszyć szkło, lubimy przecież to. Lubimy przecież to. Powiedz mi, stary, czy legendę znasz o skarbach gdzieś na dnie? Hej! Powiedz mi, stary, czy tę mapę masz, gdzie nędzarzy wyspa jest? Więc w górę kotwę chłopcy wraz i w górę łańcuch też. Jak znajdziemy wreszcie skarb, to odkujemy się. Odkujemy się. Powiedz mi, stary, czy legendę znasz o skarbach gdzieś na dnie? Hej! Powiedz mi, stary, czy tę mapę masz, gdzie nędzarzy wyspa jest? Portowe bajdy budzi skarb, co jest nie wiadomo gdzie. Pięć kufrów złota, łańcuch wiąże gdzieś na samym dnie. Gdzieś na samym dnie. Powiedz mi, stary, czy legendę znasz o skarbach gdzieś na dnie? Hej! Powiedz mi, stary, czy tę mapę masz, gdzie nędzarzy wyspa jest? Powiedz mi, stary, czy legendę znasz o skarbach gdzieś na dnie? Hej! Powiedz mi, stary, czy tę mapę masz, gdzie nędzarzy wyspa jest? Przepiękna śląska szanta. A słuchacz nam przypomina, że Kuba Owczarek z Sąsiadów jeździ w dół stromego, oblodzonego zbocza na długich łyżwach. I mało tego, wydaje mi się, że w tym sporcie jest jakimś mistrzem. Bardzo szanujemy, zwłaszcza, że paru sportowców wśród kapel folkowych jest, bo mamy Mirka z Czeremchy, tutaj trenera kolejarza Czeremcha, i Grzesio też kiedyś grał w piłkę w Dunajcu. No a cały Szanon, jak się nudzi, to uprawia sporty walki. Zgadza się, także no dzisiaj Szanon się nie zmieści, ale pomyślimy jeszcze o tym, bo celtycka scena w Polsce to jest kolejny temat do zrobienia kiedyś tam. Natomiast my pozostaniemy jeszcze na chwilę na Śląsku, zanim się ze słuchaczami pożegnamy. Ja mam nadzieję wrócić za 2 tygodnie z folk metalem, ale kiedyś dawno temu w Mocnych Nocnych jeszcze robiliśmy strefę odpałową. I dzisiaj na swój sposób powrócimy do tej starej tradycji. Pozostając w Opolskim tym razem. Metalu się ucieszy. Formacja Przysieczanki. Widziałem te panie na żywo. Są niesamowite. Jest to zespół mniejszości niemieckiej z Opola. Ma utwory nas z płyty i po polsku, i po niemiecku. One tak oscylują nazwałbym ten styl Folkheimat Disco. I myślę, że przynajmniej raz w życiu warto zobaczyć i taki zespół na żywo i go posłuchać. Utwór Hilda i Hans na dobranoc.